Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah koyun muhteremler, muharremat bölümü. Yani bir erkeğin, bir kadının mahremleri kimler? Kurup inşallah Teala. Bu tabi fıkıh konusu olduğu için daha dikkat edilmek gerekiyor. Karıştırmaması için. Bir erkeğin ve bir hanımın nasıl örtülmesi gerekiyor? Erkeğin erkeğe karşı, hanımın da hem kadın arasında erkeğe karşı olan durumu, buna muharremat deniyor. Önce erkekten başlayalım inşallah. Bir erkeğin örtünmesi gereken faz yeri göbeği altından dizi altına kadar olan kısım. Bu tabi zorunlu olanı, farz olanı. Bir erkeğin üzerine giyecek gömleği varken yalnız pantolonla gezerse bu tabi mekruh oluyor muhtemelen. Mekruh oluyor. Demek ki bir erkek zorunlu hallerde göbeği altından dizi altını örtümü, o durumda o şekilde namazla kılabilir, gezebilir de. Eğer başka giyeceği yoksa, ya da başka giyeceği var ama neraset olmuş, pislenmiş mesela. Bu gibi hallerde. Şimdi bir erkeğin dizi haram Hanefi'de. Tabi dizini açan, yani kısa şortu dolaşan bir erkek öyle dolaştığı için haram olmuş oluyor, harama giriyor. Ona bakan o da aynı harama müşterek oluyor muhteremler. Peki bu kimlere göre bu haram meselesi şimdi? Kimlere göre? Bir erkek menkuha deniyor. Yani nikahlısının dışında dikkat edin muhteremler. Bir erkek, nikahlı hanımının dışında başka hiç kimseye bu arasını gösteremez. Yani dizini bir dahi gösteremez. Annesine gösteremez, babasına gösteremez, kardeşine gösteremez. Bir erkek evde, hanımının dışında yetişkin oğlu varsa, kızı varsa, eğer onların bulunduğu yerde bir erkek evinde kısa külotla gezerse haram işlemiş oluyor muhtemelen bakınız. Yani dikkat buyurun bakın buna. Demek ki bir erkek evinde hanımının dışında yetişkin oğlu, kızı varsa, tabii başka da varsa tabii, kardeş de varsa, bu erkeğin evinde kısa külotla dolaşması haram oluyor muhteremler. Haram oluyor. Tabi bu haram hem kısa külotla gezene, şortla gezene, hem de bakana olmuş oluyor. Efendim şimdi günümüzde işte artık yolda böyle geziyorlar. O bizi ilgilendirmez muhteremler. O ilgilendirmez. Allah Teala peygamberimize Habibim senin görevin tebliğ buyuruyor. Ve melam şöyle buyuruyor. Ve aleyhinel hisab. Bak o da var muhtemelenler. O da var. Buyuruyor Mevlam peygamberimize Habibim Muhammed'im sen belliğ maiz ilek. Ya Muhammed Habibim sen sana indirilen ayetleri Kur'an'ı tebliğ eyle. Anlat, açıkla, öğret. O kadar. Ve aleynel hisab Allah buyuruyor. Hesabı görmek Allah Teala buyuruyor. Bize ait bir Mevlam buyuruyor. Bunun için muhteremler. Efendim işte günümüzde böyle geziyorlar. Efendim şöyle yapıyorlar. Onunla bir ilgilendirme muhteremler. O Allah'a işidir. Yalnız yani bizine diyemeyiz de Neme lazım demek, bu da doğru değil. Hazreti Behlülzade vardı, Behlülzade. Harun Reşid'in kardeşi. Buna halk Mecnun deli derlerdi, kendisi halk arasında. Aslında deli değil, aslında kendisi veliymiş, evliyaymış kendisi aslında. Tabii bir Allah dostu, Allah'ın hükümlerinin çiğnemesine dayanamıyor tabii gönlü. Haram görünce, kusuru görünce söylermiş gerçeği. İşte bu haram dediğini bunu söylermiş. Bir gün abisi Harun Reşit, devlet başkanı Abbas döneminde bunu çağırıyor. Bana bak Pehlü diyor kardeşine. Her koyun kendi bacağından asılır. Sen kendine bak. Sen kimseye karışma. Peki abi diyor. Ta evlullah bunlar. Hikmet sahibi. Kızmazlar mı? Peki abi olur diyor. Ayrılıyor gidiyor. Dışarı çıkıyor. Güzel bir beşli koyun alıyor. Beşli koyun alıyor. Bu iş tabi Bağdat oluyor. Koyunu kesiyor. Koyunu kesiyor. Hiç derisini yüzmeden, içini temizlemeden, yani başı kesik, başta duruyor ama koparmıyor da, bu koyunu bacağından tavana asıyor, odasına. Asıyor koyunun bacağından tavana, kapıyı kilitliyor, kendi kayboluyor. Bağdat, sıcak iklim tabii. Bir günde hayvan başı muazzam kokmaya, içi temizlenmemiş, içi pisi dolu bağırsakları, kan koku tutuyor. Hele üç gün oluyor ki artık saraya girilmiyor kokudan. Koku sarıyor her tarafı. Acaba ne oldu? Nereden geliyor koku? Bir merak. Araştırıyorlar. Koku bakıyorlar. Pehlü odasından geliyor ama kapı kilitli. Abisine geliyorlar. Halifeye. Ya Halife Hazretleri, koku Pehlü'nün odasından geliyor. Kapı kilitli. Geliyor. Kırın kapıyı. Kırıp bakıyorlar. Bir ayağını asmış tavana kancayla. İçine girilmiyor. Kurtlar bürümüş, muazzam koku içerisinde. Buna kapıyorlar. Atıp gidip atıyorlar tabii. Arayı buluyorlar Pehlül'ü. Abisi kızmış. Pür hiddet. Pehlül sen ne yapıyorsun deli? Abi sen bana dedin ya diyor. Her koyun kendi bacağına asılır diyor. Evet. O koyun kendi asıldı ama bak diyor kokusu size zarar veriyor diyor. Günah da böyle abi diyor. Günah da böyle abi diyor. Şimdi aslında tamam, biz onlara karışamayız tabii. Yetkin meskin yok tabii. Karışamayız da. Hesap Allah'a mahsustur, aittir. Ama kokusu, yani manevi kokusu, o günahın etkisi tabii bütün toplumu sarıyor muhteremler. Soruyor. Bu işin elimizden geldik inşallah Teala. Artık kimlere lazımız geçerse söyleme çalışalım elimizden geldiği kadar. Bir de tabii bu konuda maç meselesi, futbol meselesi muhteremler. Bu futbol meselesi öyle bir hastalık ki elhamdülillah 5 vakit namazını kılan, hatta öyle kişi biliyorum, hacı da gitti bakınız. Hacı da oldu. Hacı da gitti. Ama yine bir türlü o futbolu bırakamıyor onu. Bir gün takılım birleşen şakayla. Yani öyle karışık şey yaptım. Dedim bak elhamdülillah nasip oldu. Senin gözlerin Beytullah'ı gördü. Kâbe-i Muazzam'ı tavaf ettin. Sen nasıl bunun peşine koşuyorsun? Şöyle utan da, hocam bu bir hastalık dedim ben dedi. Hastalık bu dedi. Madem hastalık, iyi olma çalışsana, tedavi et kendini, bırak bunu. Şimdi muhteremler, yani ne yazık ki böyle Müslüman gençlerde de, yani bu hastalık var muhteremler, var. Efendim spor diyorlar, bu yalan bir defa. Nerede spor muhteremler? Bir sahada 25 kişi dönüyor, koşuşuyorlar. 25 milyon, bazı milyarı buluyor, dünya çapında bunları izliyorlar, televizyon başlarında. Hem nasıl izliyorlar? Tam gerilimde böyle. Beden elektriklenmiş. Sinir muazzam gerilimde. Kalp zorlanıyor. 200 saat bazen. Maçtan önce başlıyor bu gerilim başlıyor. İnsanın doğasına bu ters düşüyor muhtemelen. Ters düşüyor böyle şey. İnsanın sağlığına ters düşüyor bu. Bunun için inşallah Teala bu hasta bırakmaya çalışalım. Bir de şu var tabii. Futbolde oynayanların kısa şot giyiyor tabi bunlar. Kilotları kısa oluyor bunların. Bakması haram oluyor bence bunlara. Şimdi demek ki bir erkeğin erkeklere karşı, tabii kadınlara karşı da örtünmesi farz olan yeri. Öyle de şunu söylüyoruz. Demek ki göbeği altından dizi altına kadar kısım örtmesi gerekiyor. Bunları. Bu farz oluyor. Kadına gelince muhteremler, kadının durumu biraz daha karışık, kadın durumu. Şimdi kadının şöyle bir durumu var. Kadınların kadınlar arasındaki durumu. Yani kadınlar kendi aralarında nasıl örtünecek? Bir kadın mahrem yanında nasıl örtünecek? Yine bir kadın yabancı yanda nasıl örtünecek? Biraz karışık oluyor. Şimdi tabii önce kadının nikahlı eşi, bu tabi bunda bir sınav yok bunu tabi. Bunun dışında kadın, kadınlar arasında ister kadının kendi annesi olsun, ister kendi kızı kardeşi olsun, ister başka kadın olsun. Yalnız Müslüman olmayan kadınların durumu biraz değişik muhteremler. Çünkü birçok fukahaya göre Müslüman olmayan yabancı kadının yanında kadının yine sakınması gerekiyor. Demek ki bir kadın ister annesi, ister kızı, ister kardeşleri, ablalar olsun ya başka kadınlar olsun, onların yanında erkeğin örtülmesi farz oluyor. Bu kadar. Bu farz oluyor. Yani bir kadın göbeği ile dizi arasını örtebildi mi, kadınların yanında farzı yerine getirmiş oluyor. Yani o anda başka bir örtüsü yoksa, işte bir zorunluluk varsa, demek ki o anda kadına bu haram olmuyor, günah girmiyor. Neresini? Göbeğiyle dizin altına kadar örtmesi gerekiyor. Şimdi bir kadın, kız veyahut da evinde eteği var ama eteği ancak dizini zor örtüyor. Ayakta dik dururken eteği kısa, dizini ancak zor örtüyor. Öne eğildi. Arkadan dizden yukarısı göründü. Evde erkek olmasa da annesi, kızı, kız kardeşi olsa yine haram oluyor mu? Haram işte, haram. Öyle günah değil, haram işte. Bakın muhteremler. Yani demek ki bir kadın veya bir kız, bülü eren kız, bir kız, eteği kısa olsa, yani dizini örtüyor dik, öne eğildi, tabii süpürüyor, temizlik yapıyor, bir şey alıyor, öne eğildi, ama arkadan dizinin yukarısı göründü. Göründü, haram oluyor. Yine bazı hanımların, kadınların, kızlarında eteği biraz uzun oluyor. Dizini biraz geçiyor ama yandan yırtmaç diyorlar ya, yandan yırtık oluyor, kesik oluyor yandan. Yandan bakınca dizden yukarısı görünüyor bak, görünüyor muhteremler. Bir kadının, bir kızın ister önden, ister arkadan, isterse yandan dizleri görünürse, dizin yukarısı görünürse, bu görenler de kadın da olsa, erkek olmasa, kadın da olsa, en yakın annesi, kızı, gelini de olsa yine haram oluyor. Hem gösterene Hem bakan var muhteremler. Tabi bunu kim uygulayacak? Müslümanlar muhteremler. Uygulayacak bunları. Yine bir şey söyleyeyim aziz cemaatimiz, bir de bunun müjdesi var şimdi. Çünkü hele şu mevsimde, sıcak mevsimde, dünya şu anda öyle bir ortamda ki muhteremler, dünya öyle ortamda ki şu anda, açılma, saçılma, yani dünyaya sarmış hastalık. Bir hadis-i şerifte peygamberin müjdesi var. Bir insan gafile arasında Allah'ı hatırlarsa, Allah emrini işlerse, bu neye benziyor? Kuru ağaç arasında yeşil ağaca benziyor. Ağaçlar kurumuş, kökü ağacın kurumuş, çürümüş ağaçların böyle. Ağaçlar, bu ağaçlar arasında bir genç bir ağaç, canlı ağaç, yaprakları, yeşil meyveleri var. İşte Peygamber bunu buna belirtiyor bakmaktır hemler. Demek günümüzde bu uygulamanın da bu kadar sevabı var. Yani bir kadın, bir kız muhteremler, elinde babası, abisi falan olmadığı zamanda bile, elinde yalnız annesi, kızı falan olduğu zamanda bile demek ki, dizini güzel örterse, önden de, arkadan da, yandan da, bunu yaparken de Allah'ın emri diye bilinçli yaparsa, o anda o kadar sevap alıyor ki, o anda farz namazı kılıyormuş gibi, farz hac yapıyormuş gibi anda sevap alıyor bakmaktan. Bir örtülmek, örtülmek. Şimdi bu birincisi bu. Yani kadının, kadınlara karşı örtülmesi gereken kısmı. Şimdi bir de kadının yabancıya karşı, erkeklere karşı yani. Yalnız yabancı erkek kim? İşte esas konu bugün orada olacak. Yani konu ağırlığı orada olacak muhteremde. Yabancı erkek kim? Ne diyorlar şimdi? Efendim yabancı değil, komşum benim o. İşte dayı oğlum, torşun şu şu. Yabancı kim? Allah katında İslam'a göre, Kur'an'a göre yabancı kim? Şimdi bir kadın yabancı erkeklere karşı nasıl örtünecek? Yalnız kadının yüzü, yukarıdan saç biçiminden başlayacak, çene altı dahildir, çeneye kadar, kulaklar kapanacak yüzü. Bir de avuçlar uzun olacak, mesela benim için kısa var. Kadın için şu kemik parçası, bu örtünecek. Şu kemik örtünecek. Avuç içleri kadının, arkası dahil, elleri, bir de yüzü, kadının yabancı erkeğe karşı gösterse bunları haram olmuyor. Bu kadar. Demek ki yalnız yüzü açık olacak, olabiliyor yani. Bir de elleri. Fakat bilek örtünecek ama, şu kemik örtünecek. Örtünecek, haram olmuyor. Peki bir erkek böyle bir kadına bakabilir mi? Eğer ihtiyaç varsa ancak bakabiliyor muhtemelen. Yani kadın bu şekilde bile olsa, bir Müslüman erkeğin, tekva erkeğin gözünü dikip de böyle kadına bakması, yüzüne bakması gene doğru değil muhtemelen. Mekruh oluyor gene. Haram değil, erkeğe mekruh oluyor. Ancak ihtiyaç varsa, bir konuşması bir şey gerekiyorsa, tanıdığı benzer ona bakıyorsa, bu tabi olabilir. Şimdi bunun dışında, bir de kadının mahremleri deniyoruz. Mahremi var kadının. Kim bunlar? Bir erkeğin bir kadına nikahlanması ebediyen haram ise o erkek kadının mahremi muhteremler. Erkek de böyle. Bir erkek bir kadını alamayacak. Nikah düşmüyor. Ama ebediyen nikah düşmüyor. O erkeğin o kadın da mahremi sayılıyor. Bir kadın mahreminin yanında nasıl olabilir? Neresine gösterebilir? Aynen bunu ibare okuyacağım muhtemelen fıkıhtan. Ve yenzurur recülü bin meharimihi. Aynen kitapta okuyorum bunu. Ve yenzurur bakabilir. Recülü erkek bakabilir. Kimden? Min meharimihi. Mahrim olan kadına, bir erkek mahrim olan kadına bakabilir. Nereden bakar şimdi bak. İllel vecihi, yüzüne bakar, bir şeyi bakar. Ve reisi, başına bakar. Bir erkek mahrim olan kadının başı açıkta olsa, bakın baş açıkta olsa, saç meyen olsa, yüzüne de bakar, başına bakar. Ve sadri, göğsüne bakar. Yakasını göğsüne bakar açıkta olsa. Ve sakayni, dizinden aşağı baldırına bakabilir. Bir erkek mahrem olan kadının sakayn baldırı, dizden aşağı kısmına bal denir. Diz tabi haram tabi. Bakabilir. Ve aldudayni, aldudayn dirsek ile omuz arası. Yani dirseğe kadar bakabildiği kadar bir erkek mahrem olan kadının ta koluna baştan başa bakabilir. Ancak karnı, sırtı haram oluyor derimden. Hatta bazı fukahalara göre bir kadın zorunluluk olursa mahrem erkeğin yanında çocuğuna süt de emzirebilir mahrem yanında. Bunu tekrarlayayım tekrar inşallah. Fıkı olduğu için anlaşılmasın. Demek ki bir erkek mahrem olan kadının yüzüne, başına, yani baş açık olduğu halde başına bakabilir. Göğsüne, yakasına bakabilir. Dizden aşağı, baldırın ayaklarına bakabilir. Böyle aldı da yine ta omuza kadar, yani çıplak olsa ona kolu anda bakabilir. Tabii örtülmesi daha eftaldir. Ama bu durum olabilir. Olabilirse haram olmuyor. Şimdi gelelim inşallah kadının mahremi kimler şimdi? Bu konu. Yani az evvel dedim ya, işte o benim yabancım değil. Yok, öyle değil muhteremler. O sana bana göre değil böyle işte. Şimdi bu konu Nisa suresi Hurrime diye başlıyor orada. Tabi orada teker teker uzun çok yiyecek anlam. Ben inşallah bunu bir öz yapacağım inşallah. Aklımıza kalacak ölçüde. Şimdi bir erkeğin mahremi kim? Önce annesi, anne. Bir erkek annesinin tabi bu şekilde saydığımız şekilde yerlerine bakabilir. Onunla yalnız bir odada kalabilir. Hacca gidebilir yani. Annesiyle. Öz annesiyle bir. Sonra bazı erkeklerin ikinci annesi daha olabiliyor bakınız. Bu birinci anne herkese vardır. İki kişi müstesna. Hazreti Adem, Hazreti Havva validemiz. İkisinin annesi yok. Onun dışında Hazreti İsa Aleyhisselam dahil herkesin bir annesi var. Öz anne deniyor buna. İkincisi, ikinci anne kim olabilir? Herkes olmaz. Övey anne deniyor buna. Bir insanın kendi annesi ölse ya da babası annesinden ayrılsa, bu kişinin babası başka bir kadınla evlense o kadın ne oluyor bu erkeğin? Övey annesi oluyor. O da bunun mahremi oluyor. Erkek mahremi oluyor. Yani bir erkek kendi annesi ile nasıl bir arada kalabiliyorsa, onun saçını, başını, kolunu görebiliyorsa, bir erkek övey annesinin de aynı şekilde anneni görebilir. Görebilir, övey annenin de. Üçüncüsü, süt anne. Bu süt bahsi biraz karışık. Bana sonra döneceğim inşallah. Yani süt bahsi nasıl olabiliyor? Döneceğim inşallah. Şimdi öz şunu yapayım. Bir insanın süt annesi, şimdi konu erkek tabii. Bir erkeğin süt annesi de o erkeğin öz annesi gibidir. Aynıdır. Yani nikah ebediyen düşmez. Onunla yalnızca kalabilir, hacca gidebilir. Bir erkeğe süt annesinin başının saçını görebilir. Başka, dördüncüsü hanımının annesi. Yani kayınvalide. Kayınvalide. Bir erkeğin kayınvalidesi de o erkeğin öz annesi gibi fıkıh hükmünde aynıdır. Değişmez. Bir insan kayınvalisi hacca da gidebilir, yalnız kalabilir, onun saçının başını görebilir. Yani burada bir incelik var muhteremler şimdi. Şimdi bir erkek mahremi olan kadınların neresini görmesi caizse oraya dokunması caiz. Bakın şimdi. Şimdi bir erkek yabancı kadının yüzünü görebiliyor. Elini görebiliyor. Ama dokunması caiz olmuyor bak. Dokunamıyorsun yabancı kadına. Ancak bakma izni veriliyor. Ona zorunluluk var. Fakat bir erkek mahremi olan kadınların kolunu, yüzünü, ayağını görebildiği gibi dokunabiliyor da. Yalnız bir erkek kayınvalisi genç olsa, erkek de kayınvalisinin elini belini öpmeye kalkıştı tuttuğu zamanlar, ya başına dokunduğu zamanlar, eğer şehvet denilen duyguyu duyarsa, o zaman Allah korusun muhteremler, hanım bunu ebediyen boş oluyor. Bakınız. Bu nikah tazelemiyor bunda. Bu talaka benzemiyor. Benzemiyor. Yani bir erkek kayınvalidesinin eline falan dokunduğu zamanlar, nasıl dokunduğu zamanlar? Çıplak bir şekilde. Veya üzerinde çok ince, şeffaf bir şey var. Dokunduğu zaman alttan sıcaklığı geçecek şekilde dokunsa, o anda bir şey duysa ama, şey duyarsa, o zaman ne oluyor? Hemen hanım buna boş oluyor. Yani talak burada iptal oluyor. Artık onu geri alamıyor. Eve kız yerine geçiyor çünkü burada. Oluyor. Bir de muhteremler, bir erkeğe hanımının süt annesi de anne hükmünde. Bakın. Erkeğin süt annesi değil. Bir erkeğin aldığı kızın hanımı bir kadından süt emmiş. Hanımının süt annesi bu erkeğin de aynen annesi hükmüne geliyor. O da bunun mahremi oluyor. Yani bir erkek hanımla beraber hanım süt annesine gidebilir. Onun yani yüzünü, başını görebilir böylece. Mahrem olmuş oluyor böylece. Anne bu kadar erkekler için. Bir de bunu tabii bir hatıra olarak söylüyorum böyle, yani bir tefrik olarak söylüyorum. Bunun dışında sahabelerin, tabiinin onların bir anneleri daha vardı. Bizim yok ama. Neydi bu da? Ezvacı Tahirat. Peygamberimizin zevceleri muhteremde. Vela buyurdu Asas suresinde. Sebillah. Ve ezvacühü ümmühatühüm. Peygamberimizin zevceleri müminlerin anneleri. Bu tabi sahabelere mahsus ve tabine mahsustu. Bu ayet-i kerimenin de nüzul sebebi şöyle oldu. Medine döneminde bir münafık vardı. Abla bin Übey diye. Hatta kendisi reis-i münafıkındı. Münafıkların başı kendisi. Münafık demek, kalbe inanmadığı halde dıştan inanmış kendisini göstermek, gizlen gizli İslam aleyhine çalışmak. Bu münafık da Peygamber'i sevmez, sevemez, Allah'a inanmayan kişiydi. Fakat namaz kılıyor, Müslüman görünüyordu. Bir gün laf etmiş bir toplumda. Haşa şöyle demiş, terbiyesiz herif yani, edepsiz herif. Demiş ki, Muhammed ölürse demiş, Allah'ın Hasan Hazretleri, Hazreti Ayşe'yi ben alacağım demiş. Derimler. Bu tabi söz Peygamber'e ulaştı tabi. Tabi Peygamber tabi bir şey diyemez tabi. Peygamber tabi üzüldü yalnız. Hazreti Ayşe Halim bunu duydu. Tabi o da çok üzüldü. Sonra Mevlam buyurdu, işte billah, ve ezvacühü ümmühatühü Mevlam buyurdu. Peygamber'in zevceleri, müminlerin anneleri hükmünde nikahlı haram kılındı. Kılındı muhtemelen. Bu onlara mahsus tabi o da. Şimdi gelelim kadınlara. Kadınların da kaç tane babası var şimdi. Erkekte anneleri olduğu gibi onların tabi şimdi babaları var. Yani bir kadında baba diye kimin yanında söylediğim şartlarla oturabilir. Bir kadının, kızın önce tabi öz babası var. Baba. Yani bir baba öz kızını nedir? Mahremiyet tabi. Sonra ikinci baba aynı şey onlarda da evveyi baba olabiliyor. Bir kadının, bir kızın babası ölmüş. Ya da annesinden ayrılmış. Bir kadının, bir kızın babası, annesi başka bir erkekle evlendi mi? Evlenince, onunla da bir araya gelince, burada cevap şart, bir araya gelince ne oluyor? Şimdi bu kadının, kızının o öveyi babası oluyor bak muhteremler. Öveyi babası oluyor. Bu öveyi baba da bu kadınların, kızların mahremi oluyor. Oluyor. Olur ya tabii mesela kız bekardır. Annesi evlendi. Evlendi. Annesi mesela evin kolosu eline gitti. Ya hiç güvesi aldı. Kız da bekar evinde. Ya da kız evli ama tabii evine gelecek tabii. Evine gelecek. Öveyi baba bunun içinde mahremi oldu. Mahremi. Kendi babası gibi yani böyle. Onun yanında başını açsa haram değil, kolunu görse haram değil tabii. Övey baba da. Yalnız övey kardeş böyle değil ama. Bak. Övey kardeş böyle değil ama. Övey kardeş kim? İster ana baba bir, ister yalnız anne, ister yalnız baba olsun. Fark etme, öz kardeştir bunlar. Şimdi bir kadın bir erkekle de evlendi. Evlendiği erkeğin önceki hanımından bir oğlu var. Bu kadında kızı var şimdi. Şimdi bu kadının kızına annesinin yerinde evlendiği kocası övey baba oldu, mahrem oldu. Ama övey babanın önceki hanımda olan kızı yani övey kardeşi bunun mahremi değil muhteremler. Mahremi değil. Bu için nikah düşü edinebiliyorlar. Mesela oluyor, duyuyoruz bunları tabi. Mesela kadının kızı var. Karşıdaki erkek de dul kalmış. Onda oğlu var. Ne yapıyorlar? Babası kadını alıyor, oğlunu kızını alıyor. Övey kızını oğlunu alıyor. Oluyor mu? Oluyor muhteremler. Oluyor. Demek ki bunun için eğer evde övey kardeş olursa hem ana ayrı hem baba ayrı, ikisi ayrı. Övey kardeş olursa demek ki bir kız, bir hanım övey erkek kardeşinin yanında aynen yabancı gibi oluyor. İkisi bir odada yalnız kalmaları haram oluyor, kalamazlar. Üçüncü baba kadınlar için süt baba. Bir kadın bir kız, çocukken tabi, o sonra gelecek konu inşallah. Bir kadın, bir kız çocukken bir kadından süt emmiş ise, o kadın bunun süt annesi oldu. O kadının o andaki kocası da, bak o andaki diyorum, yani sütünden gelmişse, doğum kinde olmuşsa, o karısı da bu süt emmenin kızın süt babası oluyor muhtemelen bakın. Süt babası oluyor. Demek ki bir kadın, bir kız süt babasının yanında da aynen mahremi gibi oturabiliyor. Bir odada kalabilir, oturabilir, başını, saçını görse de haram olmuyor. Yine kadınların bir babaları daha olabiliyor. Bu da evlilere mahsus. Kocasının babası, yani kayınpeder. Bir gelin de kayınpederinin yanında aynı öz babası yanındaymış gibi olabiliyor. Hiç fark etmiyor. Öz babası gibi mahremidir, yanında kalabilir. Bir de süt kayınpeder. Süt kayınpeder. Bir kadının kocası, çocukken süt emmiş bir kadından. Tabii o kadının kocası erken süt babası oldu. Bu kadının da, o süt baba, süt kayınpeder oluyor muhtemelen. O da bunun mahremi olmuş oluyor. Gelelim kardeşlere inşallah. Kız kardeşlere gelelim. Bu yalnız iki tane olabiliyor. Bunun artık fazlası yok. Ya öz kardeş, ister ana baba bir olsun, ister ana bir baba ayrı olsun, ister babanın anne ayrı olsun. Fark etmiyor muhteremden. Yani ana baba bir de olsa veyahut da yalnız anne, yalnız babadan olsun fark etmiyor. Bir erkeğin kız kardeşleri bunun tabi mahremi. Bir de süt kardeşler, süt kardeş. Süt kardeş deyince bu konuda biraz karışık konu muhteremler. Şöyle öz bir şey yapayım şu anda şimdi. Bir kadından süt emen çocukların hepsi kardeş oluyor. Aklımıza böyle kalsın inşallah. Bir kadından, gerek kadının kendi çocuğu, gerek başka çocuklar, gerek aynı dönemde olsun, ister başka başka zamanlarda olsun. Bir kadından hangi çocuklar, erkek kız süt emmişlerse, onların hepsi birbirine kardeşler onlar, birbirine. Tabi bu kadın için bu şekilde. Sonra muhteremler, insanın tabi kızı, torunları. Öz yapımını biraz kısaltayım inşallah. İnsanın kendi kızı, torunları. Sonra yeğenleri, ablasının, kız kardeşinin kızları. Erkek kardeşi abisinin kızları. Bunlar yeğenler. Tabi bunlar insanın mahremi oluyor. Yani bir kadın bir kız da yeğeninin yanında mahrem olduğu için serbest durabilir, bir arada kalabilirler. Şimdi gelelim adı cemaatim inşallah süt bahsine. Bu konu tabi her zaman geçmez. Yani fıkıh konu her zaman bu geçmez. Bunu inşallah iyi belleyelim de bunu aktaralım başkana inşallah bu meseleyi. Nedir bu süt meselesi? Aynen ibar okuyorum kitaptan inşallah. Huve. O süt meselesi mesr rıdı'yı rıdı'yı süt emen çocuk. Bir çocuğun mes emmesi. Min sedil ademiyeti. Bir çocuk bir insandan, kadından süt emerse, bakın burada ne geliyor? Minel ademiyeti geliyor. Ademiyeti. Bir çocuk bir Adem kızından, yani bir kadından süt emerse. Niye böyle geliyor? Demek ki bir çocuk koyunun sütünü emse, memesine yapışsa, tabi süt olmuyor burada. Mesela aynı koyun sütünü 3-5 çocuğa verirler. Buna karış olmuyor bunlar bence. Fî vakti mahsusin, belirli vakit içerisinde. Bunun da bir belirli vakti var ama. Ve ye havlâni ve nisfin indel imâmel azam. İmam-ı Azam'a göre gerek erkek çocuğu, gerek kız çocuğu 30 aya kadar, yani 2,5 yaşına kadar bu müddet içerisinde başka bir kadının sütünü emerse onun süt annesi oluyor. O kadının çocukları hepsi bunun süt kardeşi oluyor. Yine o kadından eğer başkası süt emmişse o da bunun süt kardeşi oluyor muhteremler. İmam-ı Azam'a göre 30 aya kadar ve indehüma imamene göre Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre ve inde Şafii'yi ve Şafii mezhebine göre de havlani 2 yaşına kadar ve aleyhil fetva buyuruyor burada. Yani fetva bu kalıbe verilmiş böyle diyor. Bu da sahih diyor. Demek ki bir çocuk erkek veyahut da kız 2 yaşına kadar 2 yaşı dahil yaşına kadar eğer başka bir kadından süt emmiş ise o kadının bunun süt annesi oluyor. O kadının kocası süt kimden ise o da bunun süt babası oluyor. Süt babasının erkek kardeşi bunun süt amcası oluyor. Bak muhteremler. Süt babasının kız kardeşi bunun süt halası oluyor. Hala gibi. Bakınız. Hala gibi oluyor bence. Süt annesinin erkek kardeşi bunun süt dayısı oluyor. Süt annesinin kız kardeşi de bunun süt teyzesi oluyor muhteremler. Demek ki bir insanın süt annesi, süt teyzesi, süt kardeşi, süt halası bu kişinin mahremi oluyor. Oluyor. Peki ne kadar emerse bu süt bağı oluyor. Demek ki hüküm olarak 2 yaşına kadar imamele göre, İmam-ı Azam'a göre en son 2,5 yaşına kadar bir çocuk 2,5 yaşından sonra süt emerse bu süt bağı olmuyor muhteremler. Bak bu da var. Demek ki bir çocuk 2,5 yaşından sonra bir kadının sütünü emerse süt anne, süt kardeş olmuyor. Bu bağ olmuyor. Büyük mühü bir kalili ve kesiri velev katreten. Burada şimdi Hanefi mezhebine göre bir erkek veya bir kız çocuğu tabi. Bu müddet içerisinde yani en çoğu 2,5 yaşına kadar başka bir kadından memesini ağzına alsa velev katreten diyor bak. Katre damla demektir. Bir damla bile ağzına alsa, o midesine giderse, gitti bilinirse, ağzına aldı ama o anda yutmadı onu, tükürdü, çıktık çıkardı. Süt olmuyor. Aldığı süt az da olsa, eğer o midesi ulaştığı anlaşılırsa, Hanefi'ye göre hemen süt bağı oluyor, otomatik oluyor böyle şey. Hatta şöyle de olabilir, Mesela bir kadın, çocuk, annesi bir yere gitti, hasta, hastaneye gitti bir hafta, çocuğu buraya bıraktı. Çocuk ağlıyor. Komşu kadının yanında ağlıyor çocuk. Bu da bunu susturamadı da, ağzına göğsünü verdi. Ağzına göğsünü verdi, çocuk ama almak istemiyor. O arada süt geldi, çocuğun burnundan süt gitti, midesine ulaştı. Gene sütane oldu bak muhteremler. Yani gerek ağzından, gerek burundan geçsin, sütane oluyor. Ama bir kadının sütü var, bir çocuğun kulağında yara vardı, efendim süt iyi girdi dediler buna. Bir kadının bir çocuğun kulağına süt damlasa, sütane olmuyor. Veyahut da gözü ağrıyor çocuğun, çapaklı bir şey gözü, ona başka bir kadının süt damlasa gözünde, bu da sütane olmuyor böylece. Ancak ağzından ya da burnundan süt midesi ulaştığı bilinirse, sütane oluyor. Peki ağzına burnundan vermeyip de bir kadının sütünü bir fincana, bir bardağa sahasına doldursa, bunu çocuğu verseler yine sütane oluyor. Bu eğer suyla karıştırılsa bu süt, az mı sütü mesela, suyla karıştırılsa o zaman bakılıyor. Eğer su daha çoksa süt anne olmuyor. Eğer süt sudan fazla ise yine süt anne oluyor. Şimdi muhteremler, bu konu İslam fıkhında çok ama çok önemli. Çok önemli. Neden? Büyük haramlara vesile oluyor. Ve bunu özellikle fukahalar beyan ediyorlar muhteremler. Özellikle bunu basa basa bunu yazıyor kitaplarında. Şöyle buyuruyorlar. Bir kadın diyorlar, bir kadın eğer başka bir çocuğa süt verme zorunda kalırsa, susturamadı, ağladı, bir kadın başka bir çocuğa süt verme zorunda kalmışsa bu mutlaka diyorlar bildirsin, haber versin, hatta yazılsın bu diyorlar böylece, yazılsın. Çünkü ileride bilinmez ki. Süt karışık edinebilir kişi, haram olabilir. Bu mesele çok önemli mesele. Yalnız bir de şu var, bazıları efendim süt aşağı yürür gibi halk arasında bir yanlış bilgi var. Yani bir insanın abisi veya ablası bir kadın süt emmişse sanki küçükleri süt karışık oluyorlarmış gibi otomatikman. Bu yanlış muhtemelen. Böyle bir şey yok bu şekilde bence. Bu yanlıştır böylece. Demek ki bir kadından kim süt emmiş ise, mesela örnek kendimi söyleyeyim, ben bir kadından eğer süt emmişsem o kadın benim süt annem ama benim kardeşlerim bağlamıyor. Onlar değil süt annesi olmuyor. Olmuyorlar. Şafi mezhebine göre muhteremler, orada değişiyor. Hamsül lu'atin müşrebi'atin fi müddetihi. Şafi mezhebine göre bir çocuk ancak bir kadından 5 defa süt emerse, 5'inden de eğer doyuncaya kadar emerse o zaman süt anne olmuş oluyor Şafi mezhebine göre. Bakın Hanefi mesela burada daha kuvvetli görülüyor. Kur'an-ı Kerim'in daha uygun geliyor. Kısa olmadığı için. Bunu belirme gerekir muhteremler. Peki böyle bir şey olsa ne olacak? Mesela bir kişi, bir erkek bir kızla evlendi. Sonradan onun süt karışık olduğu bilindi. Ne yapacak? Peygamberimizin zamanında muhteremler hep oldu bunlar. Sahabeden birisi bir kadınla evlendiler. Kadınla evlendiler. İyi yaşıyorlar, mutlular da. Sonradan bir kadın Medine'ye geldi. Kadın bunları duyunca evlendiklerini, eyvah ne yaptınız siz? Ben ilkine süt verdim. Ben sizin annenizim, siz kardeşsiniz dedi bunlara, söyledi. Bu erkek Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, böyle ver, ne yapayım? Peygamber bir defa hemen bir şey demedi buna, sonra şöyle buyurdu. Madem ki öyle denildi. Aslında iki şahit lazım aslında, kesin olarak lazım. Tabii şahit tutulmadı işte o dönemde, gene tutulmuyor zamanımızda. Peygamber buyurdu, o halde ayrılın buyurdu, ayrılın. Bu tabi boşama değil, ayrılma. Yani kardeşi, öz kardeşi bir kardeşi, tam bilmeden evlendiği için Allah tabi günahını affediyor, hemen ayrılıyorlar. Ama ayrıldıktan sonra da ne oluyor? Mahrem oluyor baktığımdır. Mahremi böylece. Yani yabancıya benzemiyor ama. Şimdi bir insan hanımınla ayrılsa, tabi hanım boşadı mı, ayrıldılar mı, hanımı tabi yabancı oluyor. Bir odada kalamazlar, görüşemezler, bir şey yapamazlar. Ama böyle bir durum olsa, bir insan öğrense ki hanımı süt kardeşiymiş, ayrılırlar. Ama dilerse yine beraber bir arada kalabilirler. Yani beraber yemek yerip yapabilirler böyle şey. Olabilir, mahrem olduğu için tabi. Bir de aziz cemaatimiz, onu kısa geçeyim inşallah. Yaşlı bir kadın, artık kadınlıktan çıkmış. Ona bakan onda bir kadınlık görmez, ancak saygı duyar. Böyle kadının da kişi, saçını başını görse haram olmuyor. Hatta elini tutsa da haram olmuyor muhteremler. Kadın çok yaşlı olursa, hatta kadınlıktan da çıkmış ise, tabi erkek de böyle oluyor. Erkek de böyle artık yaşlansa çok, erkek durumu tamamen çıksa, yani bir kadın o erkeğe bakınca onda erkek hissini duymazsa, o zaman elin dokunmasında tabi haram olmuyor ama tabi sakınmak tekvalı yine daha iyidir muhteremler. Bir de süt yiyenler var. Şimdi iki süt kardeşi, ikisi erkek olabilir, ikisi kız olabilir ya da bir erkek, bir kız olabilir. İki süt kardeş. Bunların çocukları var şimdi. Birinin kızı var, birinin oğlu var. Bunlar da birbiriyle evlenemiyorlar muhteremler. Evlenemiyorlar bunlar bu şekilde. Aynı diğer karşı yukarı gibi. Bu evlenme tabi burada mekruh olarak, yani haram olarak değil bence. Yalnız erkeğe tabi yeğeni haram oluyor. Yani bir erkek süt kardeşinin kızını alması haram oluyor tabi. Yeğeni olduğu için alamıyor bunu. Ama karşı yukarı da alması da mekruh oluyor. Bu da tabi aslında çocuğa zarar verdiği için. Bu dönemde. Bir de evlatlık var, evlatlık. Evlat edinme. Şimdi bazı kişilerin çocuğu olmuyor tabii. Niye olmuyor? Allah öyle dilediği için, Allah'a takdir ettiği için muhteremler. Bazı kişiler buna razı olmuyorlar. İlla çocuğu olsun diye koşuyorlar. Tabii kimi Allah korusun sapıtıyor bu işte. Türbelere gidiyor, adak alıyor, dua ediyor, ne o çocuğu olsun diye. Kimi de bakışlara gidiyor, mıskı yazdırıyor. Demler, hep bunlar sapıklık mı demler? Hep sapıklık bunlar böylece. Bir de tabii günümüzde tüp bebek demler. Tüp bebek. Bu konuya çok kısa değinmem gerekiyor. Çünkü bir kişi eğer böyle güncel konulara temas etmese, Allah katında insan mesul oluyor muhtemelenler. Mesul oluyor. Şimdi tüp bebeğe gelince, Eğer başka erkeğin spermi alınıp kadına verilirse, bu İslam hukukunda haramdır, zina muhtemelen bu, zina bu. Çocuk ne oluyor Allah korusun? Çocuk böyle zina oluyor muhtemelen. Demek ki başka erkeğin spermi alınsa, bu kadının gerek rahmi verilirse gerek tüpe konsun. Konsun. Nikahsız başka erkeğinle bu iş olursa, bu tabi zina oluyor, haram oluyor. Doğan çocuğu Allah korusun, verildiği zina oluyor. Peki karı koca arasında ne olur? Böyle olsa ne olur karı koca arasında? Şimdi bir defa tabi Allah hükmü razı olmamak var bunda bir. İkincisi yine bunda haram var şimdi. Ne buradaki haram? Bir kadın edep yerini ne zaman açabilir? Ancak ölüm tehlikesi olursa ya da Allah korusun çok sancı çekiyor, yani edep yerlerinde hastalık var, sürekli kanama geliyor, kan kaybediyor, hasta ilerleyecek, ölüme sebep olabilecek, bu gibi zorunlu hallerde yani kadının sağlığı tehlikeye girerse ancak o zaman kadın edep yerini açıp doktora gösterebilir muhteremler. Kadın doktora gösterecek ama azıbın sadık muhteremler. Kadının da kadına bakın kadının da kadına dizi haram oluyor gene böylece. Kadının kadına da. Tabii erkek daha büyük haram oluyor ama demek ki bir kadın sağlığı tehlikesi olmayınca gerek erkek gerek kadın doktora edepini aşamaz. Erkeği de bu şekilde muhteremler. Tabii erkeği de bir açacak. Açacak bu şekilde. Bu da tabii ne oluyor? Harama sebep olduğu için haramla atılan bir temelden de hayır gelmez, gelmez muhteremler. Yani işe haramla başlanıyor bakın, başlanıyor. Peki bu tüp bebek mutlaka olacak mı ama? Yok, yok, yok muhteremler. Yemin ediyorum vallahi mi yok muhteremler. Ayet-i Kerime'ne girmiyor bu konuya. Allah da kesin buyuruyor. Allah dilediğine kız evladı verir. Allah dilediğine erkek evladı verir. Allah dilediğine kız erkek verir. Allah da dilediğine kızı bırakır. Bak Mevlam yaptı. Allah'ın takdirinde, Allah'ın takdirinin ilahi takdirinde eğer bir kadının erkeğin çocuğu olmayacaksa, olmayacaksa muhteremler, ne kadar erkeğin spermi, kadın yumurta alınıp da tüpe de konsa, nereye konsan konsun, döndürme gene olmaz, olmaz muhteremler. Olmaz. Kur'an böyle buyuruyor muhteremler. Allah böyle buyuruyor. O döndürme meselesi, bak muhteremler, tamam bugün tıp, ikisini bir araya getirebiliyor muhteremler. Hanım yumurtalarını alıyor, erkek spermi alıyor, tüpe bunları koyabiliyor. Ama döllenme meselesi Allah'ın takdirine ona bağlı muhteremler. Allah'ın bu takdirinde yoksa döllenme olmaz, boşuna günah girmiş olurlar muhteremler. Boşuna girmiş olurlar. Tabi bir de ne oluyor burada? İş haramla başladığı için eğer takdirde evlat olacağı varsa bile, evlat sonradan olsa bile, olsa bile yaka silkelerler. Ah keşke olmaz derler muhtemelenler. Lillahi Teala Fatiha.